Nakulinga kaka atakoyokoboya Nabulingo yoso matati zanga kate Kido mama Mukanisa teza lisone paya baninga Tatu na yomo amoke Moko kako sipote bapasi andenge boye Ikambo ya moto pasite Kole kisa tena zalina no mwana lokola Fote yoso yanga itango sala kila ndima kipardo Nabe ya basise yango Bomona kapreza mbota la kale pasete Kanisa moke yo wa mote manzo tona yo Kaipe na bondeli eko kiboye Mona kapeza motala kale pasete Kanisa moke yo wa mote manzo tona yo Kaipe na bondeli eko kiboye Yedo miya dale mitongo pokwa ko bondela Ata kutu mwana mikolo na kwayo kera Mama munu palato solo na kutu bela Bomona na makambo, kere kakinga imoto Ata etumbo ya mabe, solo na dimie Divorce ngana yon, somo na kokate Ata moke okanisa, batuli ozala kikompe sanga Manuma nyendo, toyo kala Come on.